درنو اوردو السلام علیکم مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قارین احمد دین او مولا اسلام الدین د دین ادا ور ډول کو د ټیپ د کیسټ او فایس کوي نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کوڈ نمبر دے 722 720. بدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہو رہے ہیں. ادا شیر صاحب اوریجنل کیسٹ کے حساب سے دار دکان میں لے دیسی قبل دے کیوں نہ ہم نقد بھی رنل کافرین تو کلان کبو پاس سورۃ الروم مخکر سورۃ المطففین نا مکی صورت فآخر ما نظر فی المکہ یعنی قبل الہجرہ پنزات یا ان صورت مکی صورت سرائی صورت رقوبانی ربط تے صورت قصص کی رب علیہ الصلاة والسلام لتصلیو پا مختلف یاد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تفصیل سے ذکر شیو اب یا تم بھی پریشان کیے گا ماں دی صورت کی تسلی دا مطلب مالا و تعالی تسلی دا اور فدی شب باندھی چرا و تو نمبر والا کار کر سوا چو ٹولو نہ دس پل دین کار ہوا تو پیغمبر علیہ السلام جی نو کدی میدان تمن جی کی دو نو پریشان راضی ور خطائی راضی سخت بازی ندی صورت کی زما استاسو تذکرہ کئی دا مسلمان تذکرہ کئی چاہیے دی جین کار کئی دا دعوت کار کرے پا جین کولو نو موز روجا خیرات حج زکاة دے بانے نا دا دعوت دا دین کار کئی ادا دعوت دا دین کار پا طریقہ دا محمد رسول اللہ کئی صلی اللہ علیہ وسلم نو سختی برا جی پاگا طریقہ نہیں سختی نیشتی مینے تو نبا خلق کیسے دا زما دوڑے ہوگا زما دا میل بائی مینتونو بدتا گئی اکرامونو بدی گئی وہ چھے طریقہ و دعوت دا غد چلائی نو دا تا ممکو چھے ماں ما بخلے کی ذاتو کی ہاں راضی با لکہ بخی صورت کی ہوئی عرف و بعدت تسلیم چرتا با راضی نیت با پدے ہی دے کہ سخت ترا نشی یا کم سخت ترا شی نو دا اللہ احسان پدان باری مانا چھے اللہ زکم زورم تا ما سر دیر خوب کچھ ما سخت ترا نظر زمان دا برداشت نو نواتا یا با دا خبر ہے یا با دای چی کار با دی سی نہیں کرے پورا چی سنگا کول غواری اگر چی با دی نہیں کرے زمان استاد مکی مارو قالبا چی واقعی ذکر کرو شیخ سر پینڈے با ملتان تا پر طول پاکستان کی بگر دی دو اللہ دی طرف متنو کی منظر یاو دا شیخ سر نما تا پوسو کدو پنج پیر دا شیخ سر رحمه اللہ و تعالی مصفتن دے عالمان نستو ماری دے تقسیم نا پس تقسیم نا مخی خود دیو بنا عالمانو دے ریلو کرو نکلی خود تقسیم نا پس چی پاکستان شو دے دین لے خدمت لے کارچا کردے غلام اللہ یہ دنے غلام اللہ کردے یہ وقت اوٹا ہی نرتے کہ پاکستان کی اگر ترسید اللہ بس انصاف دے گا دا غا ہم درد سے دے او بیا غا پا نصب باندے دے دن جدا دے اور پنجاب خطے سر دے معاصر دے چادا سی صفت کئی معاصر عالم نکی نو دا کمال علم او کمال انصاف دے چی یو دمی غلام اللہ کرنے ابھی آئیو یو کوٹا غندہ پر پاکستان کی دوانی طرح طول لے دے مرا دا شیخ سے دا پیندائی مقام معلوم شو جو دو مرا روی عالم معاصر عالم اور دا آخر دا کارون دا سی پواز کمی بانی اعتراف اقرار کئی لے کاری کرے ملتان کی بیانوں کے روزانہ دا شرک مسئلہ دا توحید جنگو سو خلق کرو گو رچا ہوتا قوان باندے ہوئے ابھی دکاؤنا مات تھی امیر شریعت رحمہ اللہ تعالی خدمت گار ہو بولا محمد میں بوڑھا سر عمر نا کا سر ہوں بوڑھا لڑ چکور تلاڑ پنی مشپانی ویرا دیکھی نکاح نہیں ویکو سر تو دلی والے شو کہ نہ پینڈے نے ملا راگل لے نکاح نہ ختم کر لی بے نکاح کو بے نکاح کو بہن کے خدا کا وہاں سے تاجت میں ہوتا ہے جیزو کا پکو جگہ بھائی سہارا دشا سے سنگ دا وقت تلا ویچی بیگا دے پینڈے نے ملا راگلے دے آگے تو ٹول خل کو نکاح نہ مات کری شاہ جی ہوا اوپن نکاح دیا کو خل کو نکاح نہیں مات کری خل کو چاڑو باندھے اور چاکوان باندھے نشا سے پوشو غلام اللہ راغل لے شیخ سے بیا داغا سنگیلا تھا سہار بیا لاڑ داغا سنگیلا چلا سلام سلام کو خوشحال سو یہ سب چل جاؤ کو بیگا دا شاہ عبد القادر حاشیہ دا سورت بقرہ دے لستے و خلق تکو ویاو اس سے پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام تہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ بے تفصیل گئے پیدا بھی لوتے وقت نہ جاؤ ماں بے گا جو بے دی سوئی تھی میری غلام محمد سنگا چلو غلام محمد خبر ہوتا دے رہا ہے بلا ہوئے خل کو نکاح نہیں مات کر لی ٹول خل کو نکاح نہیں مات کر لی اخل کو یو بلو چاکوان باندی اول اس تے مسئلہ بیان کرلا غلام اللہ تعالیٰ سے جانا ہوئے لے تب آرہ تیرے توحید بیان توحید میں نو بیان اس بیان شو دیس طرح بدا انقلاب رازی پاتی کی گی نا خوچ خبر پاکا ہوا ہے لہ نو اللہ ہوئی سخت برازی پریشانا کی گا ما آخر با میدان گاتے نو دی صورت کی سوالی لہ امت لہ دیم صورت قصص کی تسلیوہ سورت عنکبوت کی ابتلا ہے گورے وار خطا کی یہ بنوئی سخت برازی اور خطا بالکل سید اللہ برداشت بکم خود سے قسم سخت برازی جس میں تو اوپا نہیں کہنا لالی بمی پنچی کئی بمی دکری نے بمی شوی سو قسم سخت برازی اندی سورت کی مرا دل سخت ہو خودن یہ اور تو بڑی غرضی تو ملک نہ بڑی شوی دا قتل جرگوہ جی کئی سپک سپور خلا پیرا دا مرگ جرگوہ جی ہم کئی درما سورت قصص کی لا تدعو مع الله الها اخر سورت العنکبوت کی دلیل پر جہاد ذکر کو دا اللہ سر بول تو کہ مدد نہ کی دا بد خلی پر ولو من کار کی دا دے سرا نہ نہ خلی پر ولو نکی کی پر مین اور رسول رسول من سیلاب واری شرعی نظام لو انقلاب واری دیر پر جہاد کئی مسئلہ جہاد ذکر گئی سلورم سورۃ القصص کی تزہید عن الدنیا قارون واقعی ذکر کرا عنکبوت کی انداز ذکر کی پنجم آخر دا قصص کی نفی شرک فی الدعا لا تدعو مع اللہ سورۃ عنکبوت کی نفی شرک فی العبادت ذکر کی شپارسم و رسم آیت کی عبادت من حق دا اللہ دے گورے دا بلچہ حق دا عبادت نشتے دعا ہم دا عبادت من حق دا اللہ دے مسئلہ کامل کرا شپاگم سورت قصص کی لاتد اور مان نہ الہن آخر سورت عنکبوت کی علت ذکر کو اور خلق کو حالت ذکر کو ان لا یعلم ما یدرون من دونہ من شیء اللہ کا پتہ ہے کہ دو چیرہ مدد کی سوا اللہ نے سشے ہم نشے سشے اسے پوہ ہم باندھے عالم دے وم سورت قصص کی وضعو الہ ربک عنکبوت کی معاد فی طریق الدعا قصص کی مخلوق اللہ تراو بالا اللہ جن تراو بالا نو تو صورت یعنی کبوت کی معالم فی تاریخ فی تاریخ الدعوہ نخی خود الانشانات خود الانشانات پدی لارزا پدی لارزا پدی لارزا پدی انداز سزا داز در طریقی دعوات اللہ ذکر گئی معالم فی تاریخ الدعوہ اتم صورت قصص کی ادعو الی ربک نو صورت عنکبوت کی تحمل المشاق ذکر کر گوری دا داز سے احسان خبر اندر چی پخلو رضا ہوتا ہے دیر پارا چھے ہر چھے باندھے رات لو ناغب برداشت کئے انکا کور پر حدود باندھے ناغب پریری عزیبا ملک با قربان ہے نہم سورت القصص کی لا تدعو مع اللہ الہ آخر سورۃ العنکبوت کیولا مثال ذکر کوالی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت مثل دلیل دی مثال سر واضح کرا. لسم سورۃ العنکبوت کی اللہ تخلق راو بالا سورۃ قصص کی سورۃ العنکبوت کی جواب الشبہ فی الدعاء اللہ طرف سے خلق را بلی نمخلب اجداس اجداس حالات را زی داغی جوابون ذکر کری جواب الشبہ کور پر خورا زیو کور بادر کم عزت پر خوز را زی عزت بادر کم مال پر خوز را زی مال بادر کم ملگری میں عزت تبل دے کہ ملگری ملگری بادر پیدا کم دیتا انوان مانی تسلی ذکر کی اگر سر یو دیکھو یو لسم سورت قصص کی سن تاسوائے چکہ منگ ہو برو نو حرم نو منگ با خلق وانی نو تخطف من ارضنا اللہ اولم نمکن لهم حرم نامن قصص کی داوی دو کنا ما خصوص دینا مان کرے دی سورة العنکبوت کی داغی نزیات زکار کر تاس زکنشی رو لے یتخطف الناس من حولهم گیر کیا پیر بخار کبانی تنزل رازی پتاسو بن رازی یتخطف الناس من حولهم افو الباطل یبنون مقصد سورت الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین دا پارا کراو کول محنت کول او پا محنت دا جہاد مناظر خود ری دی جہاد دا جہدن یا جہدن ما کراو کول قوت و طاقت استعمال ہول او دور مارو باری تک دی د دین ہر محنت ہر کڑا چپکی تک کڑا محنت سے کدو خلیرے ہو کدو وجود دے جہاد دے یعنی محنت تے دے دین محنت تے نو سڑے دے جمعی منظر روانو بلو لمخی روانا ہے وی چلتا دے وی دے جمعی منظر ازم ناہو توی ما دا نبیر صلاة السلام ناوری دے گی چی دا کور راوات ادین جمعی منظر روان دے فهو في سبيل الله ده سبيل الله كرامته عمره لذي سبيل الله ده حج لذي سبيل الله ده ده وجود قرار او جهاد ده وجود قرار ده فكتا هو ده شريط جبكي جهاد ستوي ده سورة حج اخير كمي فهو انا ده نظم الدرر ويلو كنا جهار ده دين كارتو لكي مع كوني حقيقة في القتال مع الكفار حقیقی معنی ایسا کافر سر جنگی دل القتال فی سبیل اللہ دیتا میرے کی غرض شریعت کی دو جہاد مراتب دی منازل دی ابن قیم زاد المعاد جد جہاد بات شروع کی اول جد کی نوی دو جہاد دیار نس قسمو ندی پا دیار نسو کی اول جہاد مع النفس دی خپل ځان سره جهاد کول خپل ځان مجبور کول او کراو کول دا هی څلور منازل دي څلور درجه دي اول نفس ازادي غواړي زده کولو کې کراو دی نو د دین زده کولو ته نه تیاری وکړه وروکې وایه کوا سبق به نه وي خو یې پرېږده نو پردورو ته تیار دی منډو ته تیار دی بلکلی تلاش دنیا کچھ سر تلاشا دن طلب العلم فریضت علی کل مسلم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ دین زکا دویم خبرہ زدوشی و عمل کولو تو پینا تیاری گی در زدن دا چیز امام اطیر کو مل کی سواب یو پا ویش یا یو پا یوش یا پا پینزیش دی دا خبرہ زدن دا ہر سوری عوید اللہ ہر سوری عوید اللہ بیا غد امام اطیر مانزد تا تیاری گی بیوتن تیاری گی دا خبرہ سوری تا معلوم را عوید اللہ چی درو و بی فائدی خبری دا تاوان دی عمل کول ته تیاری ندی تیار عمل کول ته تیاری نو نفس بیا عمل ته تیاری نو دوی مگر اجر ده عمل نفس عمل کول مجبور کا دوی کوری دی مجبور کو دی تبم تیار شی کو بل توائل مرو بالمعروف ورا عن المنکر دی تنے تیاری گی سنی کار دے ما جدا قبر دے جدا بو گل لے ہوئی رمانی نے خپل کار بکئی اپروس کلمہ وی نی دو نو وانلی لو بل توائل تن تیاری امر دے معروف اور نہ المنکر تن تیاری حق وائل نو درین جہاد دنا سر دے کہ ولو تے تیار کا وای بھائی منع کدی پلاس کو سروسی پلاس کدی پلاس نہیں پوکھلے منع معروف کو کہا درم مقام سلوم جہاد دا نصر بیا تحمل المشاق برداشت کول کہ سخت تراش یعبد اللہ علی حرف اذا اوزی فی اللہ جعلا فتنة الناس کا عذاب اللہ دیتا نہیں تیری پیسے بل توائل برداشت بکول الجہاد ماننا در ضرور درجات کی دین دین رسو سے نو جہاد دے نو مخلوق سرا تو مخلوق کی اول خویشان او قارب دی خپلوان خپلوان با مخی کئی انزل عشیر تکل اقربین مور با دی خلاف کئی بلار با دی خلاف کئی رو با خلاف کئی تر با خلاف کئی ماما با خلاف کئی محنت نمبر جہاد دے دیا دے خلق و سرا نف دے تنے تیاری کی دے رما عزیز دے شیطان و صدا جوڑا کرے عزیز میرے اور دے بما تو منگتا بہن کے ملا پنائی یا مرا تدیل سلامت نیغ ریخ کی کی ساریا زان لدے پیسا جوڑا کرانا زمان گلانی شدل تکی جتا را تارا می لاتو جنی پر ایتو سر ری کے تا بیمبر بانی سر نازی دا برا تاوی نو بیا بستکم پر رول بکم ندی پریدی ووی کا فلو تاو وا بیمبر مکی نمائی کی جماعت کی موان مائی وای پو جماعت کی جماعت کی وای جنی وای جماعت کی نوی بارو دے گوزی پر چانا کی لیم چانا کیا رم شوطا برداشت برداشت سامان سے پلارے پلارا کے خبر سامان پلواس لوکی لگی کڑ کڑا بار آدھے پلاڈی نہ تنگ مجھے سامان میرا بس میں تریجا کوٹا ہوئی بلراجی بلراجی گوڈی رہے تو بنا سڑیا رہا سامان دن نہ کر ماری کو رہا کون رہا تھا تو بڑے سر کو کر رہا نا نہ تو دمک کو ملکڑ مسلمانی انسانیت قدری انسانیت بیان کا جماعت کے بہن کو بڑا بابا محنت تجربے میدان کے کار کی سر جہاد دے حاکمان سر جہاد دے سلاطین سر جہاد دے, علماء و مشائخ سر جہاد دے, پیران مشائخ لاغو سر کھڑا کولواڑی کوشش کولواڑی دا پتل گو شیخ سے بھی رحمہ اللہ تعالی دا پیندے شیخ سے یہ جی تلانم استاد سنگ آرام جو تعالیٰ نے سرو کر سو کی میں تعلیمی ماں راگڑے دا کلیبی پہ مطلب باندھنے پیغم لا الہ الا اللہ پہ مطلب باندھنے پیغم چما پو کے تلو عالمی نہ ہو تو سرو کا لا الہ الا اللہ نور دے عبادت قابل نہ سپوکمے دے عبادت قابل نہ پلان کے پلان دس دن اس میں ادھر لے وچ ادھر سے پاکستان کے ہونے سے بڑھتا دن چونکہ عبادت کی نہیں سپوکمے کی نہیں سٹوروں کی دسی ترجمہ کو کہ ہم بھی پوئی کچھ بدی ملکی مسائب پی کہنا جدا دا سی دا ویسا ترجمہ دا الہ الا اللہ داتا نشی کولے اختیار کرو نشتی حجویری سیب نشی کولے نشتی دی دا سانتا شادولا نشی کولے لا الہ سامکم مدد کو سو بڑا جی سخت روانی اچھا سو بھائی زر کا نہ جو اندھیر ہوتا سخت ہوئی اور نہنی سو کا نا سخت ہوئی رکھ دنو علیہ السلام دا کم قسم سختی بڑا جی آگا بس دا کری نو اخکل دا مرگ جرگا دی اور بیا اور تا وردول دی تب ہم تیرے کی دا بد باجی رہ جی کدی تا تیار ہونا کامیاب پشی صورت مقصد جہاد فی سبیل اللہ مراتب دا جہاد او طالبان بشارات او بیان دا سختو او دا سختو پا آخر بانی انجام دا کار دا کامیاب ہوئی کامیاب ہوں دی ابراہیم میں نو کامیاب کرے لوت میں نو کامیاب کرے نوح میں نو کامیاب کرے علیہ الصلوۃ والتسلیم دا کرونا بالمخل راضی او پدی ترقہ بکوم اسلام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون ریشانے برا دی سختی برا دی یو مسالہ دادا ماخذی دا دویم آیت تے دویم مسالہ چی جا خلاف قیرے ناغبا تباکوم او غبا ختموم او داگی ذکر کی ام حسب اللذین عملون الصیعات ان یسبقونا سا اما یحکمون ختموم بھائی پاتی کی بنا ادھے دو بفار مثال نو پیش کی خیال کی خلق ایماندار یہ دپری بخوشی صرف پدی اور چمن ایمان نہ ورنے افضو وانے بس سختی نرازی وہم لا رفتن ہونا پریشانے با پیان رازی یعنی رازی با دوستو کمان کی چی پریشانے با رازی خام خواب رازی زاربا رکمون دستو کشم پریشانے با رازی پریشانے دی بیجی نئی اپریشانے دی مصیبتون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس مجددین فیروز آبادی اغوی حسب الناس ایظن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یترکو یمغلو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یقولو آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن وهم لا يفترون لا يمتلون بالهواء والبدات وانتهاك المحارم ده نصر ذاب خلق نكي دو سوء جابا مشي سباتي ده نصر ذاب خلق نكي او دو باني با بدات نرا جنيه نبي جنيه بنا سرگن دي وانتهاك المحارم هذا الله محرم با نشيرا وقوله بيجتي بدا دي نكي جني ده نبي السلام زمانه كي روان دے نو ددو تخلے چدا بود دسی رواری نا ددو وفات سربا انقلاب شروع کی گی قرآن مخی ہوئے ددو وفات سربا انقلاب شروع کی گی بدعات پا شروع کی گی انتہا کل محارم پا شروع کی گی نفس پرستی پا شروع کی گی داغ نفس پرستی اد انتہا کل محارم نتیجہ وا جب عثمان علی عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید شو عثمان شہید شو علی شہید شو رضی اللہ تعالیٰ عنہما حسین شہید شو اگر کور والا شہیدان شو علماء کلا تو خبر اندہ اصحابان شہیدان کری دا انتہا کل محارم دا اولی کری بالخوا زہا کم شو اقتدار زمان آلے زمان دے غلی آلے دا برچانوے انتہا کل محارم با املا استنون اخیان لگو تو ہے کہ بروبانی باز میخ نشی راو کرے تبی جی نہیں از میخ پر نشی راو کرے سختو تکلیفو خام خواب پی رازی یقینی رسیم لام قد قسم دتانا قسم کون دتا سختی میرا وستے پاہو کی مخی دوناو دمو علیہ السلام نے رواق لکسو کی تریخی بیر سختنا مخام خواب کیا رکی اللہ کی رشیہ کئی رشیہ ہوئی رشیہ ہو کر صدق دا عمل او خام اللہ درو جان پدرو چکن امام اخیار کیا تو چکر ان کے بعد سیاحت جمع والا ذکر شرک اقسام کوئی ہونے دے کنا سکھی اقسام نے شرک ابیدات کی انتہاق تو محارم ہو جو سخیال کی بچ بشیران اخلاص بچ مخ کی مارا نتیش تو بیان غورا سوم گانی جا کی دے نہیں بدرات سے فیصلہ ہی کہی دو چزور اللہ اخلاص سن کیف یفر المرء عنک بذنبه اذا کان یتوی فی ذیک المراحل ستاپ ناس کی رو گزی طول منگر اللہ رب العالمین دا قدر پلاس کی ہوئی نچر تب اتو تو چر تب اتن اخلاص کو تو اچھی ارادہ دا اللہ سر نمخ کے دلو یقیناً نیتا دا اللہ رات دن کی خاص آگر ایرو دن کے در غفوا فمن جا آگا فنچ امتحان برا دی سختی برا دی بدعات انتہا کل محارم بکی گی سب سے در کے جہاد بکائے ومن جا آگا آر سوک جہاد کے کڑاو کے دن وانما جاہد لنفسی یقیناً کڑاو جہاد کے دے دقبل فیرے دے پارا اللہ سے ضرورت نشے یقیناً اللہ دے پار سکر از مخلوقنا تا کہے جہاد نفیدستا دا کجنے کے نقصان ستا دے دا اللہ پکے نفیدستا دے انہوں پکے تو نقصان ستا دے تو ایمان دے عمل فالے کی ایمان دے پہ ابتلا بانی چکم مخشی ذکر کو لقد فتن اللذین من قبلہم عمل لے کی سنانا تصبتو فی الابتلا عمل فالے سے دے هو الذی ندبناہ رسولو الی اللہ پیغمبر چیزا ہے دے کولو ہوئی دی ناگا عمل فالے دے دین دے رسول دے کنا جہاد دے پہ دین کی اور جہاد کی معنی دین دے اللہ رسائی خام خانے ربے کے دونا پریشانے دو اب اللہ بول کو دونا بہتر آکانو یا عملون کے دو کول دادا نفس اور جہاد مراتی بھی ذکر کے اشارت اجمالا ایمان دے پدی باہی کہ دین دا کول اد دین بانے عمل دے دین رسول اپا دین بانے پریشانے دو عمل پدی بان دی ایمان دے وعملو فالحات او دا خبر ہے عمل تم رو کرے گا دین رسائی دین کئی رسائی و برداشوں کئی نفس سر لنو پریشانی رہ جی کنا نو قرآن ذکر کو لنو لنو کفر انہم سیئاتیم لری بکم گناہوں رائی سستیانی لری بکم گناہوں رائی دورا محاق اکم دعوت پانے اللہ گناہوں محاق کئی بلتا دعوت ورکے اللہ کی تاہم بخی او بلا دعوم دا لنو کفر انہم سیئاتیم لری بکم گناہوں رائی پریشانی رہ دو سختہ تکلیف برازی اور زرد خوشا لئی یقینی خبر دا کہ سخت راشی آغا خوشحالی کی پزرگ کی کلی زرگ کی آغا آرام قسم دے کہ پزرگون خوشحالی داغا دین پوائی سے کمہ سختی راغلی آغا خوشحالی کے داغے سر برا بری نبرا بری آغا لوگا کی وزرد سے خوشحالی چی داغی تعبیر ہم سرے نشو بولے بیا چی پولاونا کوئی را تراشی پولاونا کوئی آغی کی باغا پوندی آغا او تر روڑے کی با پوندی آغا کلاو لرداؤں کی بڑے پوندی لانو کفرن آنم سیاتن پریشانے ختم دانے کی راضی بانا میرے کو ایسے نہ پریشان ہو کے نہیں لنو کم فرنا ہم سیاحت یقین لڑے بکم دن آپ بدائی ہو گئے سوچتا ہے سستی کا ختم ہی گی دا دین بیان کئی نہ جس عمر بیان کے نہ عمر بتیزے گی عمر بجذبہ پیدا کی سستی با کے تو نہ جی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ يَقِينًا بَدَلَ وَرْكُمْ دَلَا بہترا چدو کول پو بہترا چدو کری بدے سلال زدد خپل طرف نہ کنا کدی دن نہ بیانی بدو سخت نرازی خلق کو تو بیان نکی سخت پر نرازی زدد خپل اختیار را دبی وجن اللہ لَنَجْزِيَنَّهُمْ خَمْ خَبَرَ وَرْكُمْ وَلَا فَقُلِ يَوَا چدو کری كَيَمِسَا وَسْطَنَ الْإِنسَان دین جہاد دا پلار مو سرا دا خویشان و قارب سرا دا بکائی قرآن کرلار بندتا دا خوکول پلار مو سرا خوکول حسنان بیوالدی احسن بیوالدی یحسن بیوالدی حسنان پلار مو سرا خوکول خدا دا تبین کہ پلار مو دن بی جنی طرف تبالین و نبیمانی او کچھ کوشش کے تاوانی جہاز تاسم ہر کے گئے زم ہر کے گم دیکھو استاسم خیر ہے وہاں پہ کہ تم خیر ہے فلا تو پہ ہو ماں دم حکم کی استاد مراوت پیر سے بھی مراوت استاد جی منع کی دا خیر نہ ممنع کیے گا مانا صدا دا حساب تو ممنع دا گنانگار و ممنع اگر ہر چوک چیئے حدیث کی مرازی لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ دا اللہ خلاف کی دا مخلوق مالن نشتہ دے چرا میں پلار دے نزدہ کمنم پیسے کپلار مندر کے وہ ماں بوزا نو دیا ہے کپلار مو مندر تے بوزا نو مندر تے بیا زیارت تے بوزا نو بھائی دیا ہو کہ زیارت کی وہ ماں دے دی جنا بوزا دو گنا رکھ لاسو لی جنا نرائے والا راگا جنا فلاتو تے ہما اوہ ماری ماں ترسی رات لستا سو نو خبر وکم پاہ اکتا سو کوائی والذین آمنوا عملوا الصالحات اور زپلار مو سر خوشان سر خبر رہا لکنا آتو کیمانی بے پری چی پہ دن مانو پریشان راضی عملون نیک کئی نیک عملو دکتا سے عملو صالحات زپلار مو رومن مانی پہ دین کی لا تو تیو ہما عمل صالح اور دل سکے دادے ساگے عمل صالح مون دیل مون دے ناوے مون کو تلاوت کو ذکر کو سارا ما خام کو تا تیو داگا عمل صالح معلوم دی فلا اکو عملو صالحات عملون نیکو کولو دا پلار مور خبر ہے تو بیجی نیکی ہونا مگرہ اگو پہ سرانل نیکنن مچدہ دا گو دا مگرہ پلار مور نوکبتی نا خبر شکنہ بلکہ پلار مور بیجران نبی کی رکھ سر مگرہ لرشا وی چرلر اکڑی لنو خرن نو فی صالحین یقنن دن نبو کم گرے فجماعت دنے کانو کی دا پلار پزے بگرہ دا پلار نا زیاد دوس مہین پتا بائن در کم دا مور پزے بگرہ دا مور نا زیاد مہین پتا بائن در کم شاپ شاپ دمانی زان قربانی لنبخرن نو فی صالحین یو کلی کلان ماد شریعت دور کی دے پوری آرستان علاقے گرزے دم یو کلی کلان کہ سوی رسول سلام کو نولے و پریدی مینا آج شکر دے قرآن الحمدللہ شکر دے شکر دے مائی نور خلق قرآن اللہ تریج سلام کم پریخم یہ تاپو سلان نکت مائی ولی مائی خبر اس وارنے کے ٹیلی فون نہ اڑے گئے ٹیلی فون نہ ہوا کے تاکہ واڑو والی چیز نو یو دینا یو دے تو چیر ہو باس والا بول دینا بول دے تو چیر ہو باس والا خبر ہو رہا ہے وار خطائی جو سے دے دینا شی آواز میں کہا کو جو پورے گھر تسوی دار کو کو تو ا دیا ورو کو خبر ہے اور نہ پڑے نہ پتہ ہو لگے کہ دیو ہو دے اے ماں مالے سڑی پہ ہو رہا کو کا پسند دے ما یا اللہ کدی جندے پاتی سی نہ تو جندے کی میری بیان نہ کرنے کے کہ تا پرے نہ اے پہلے تے ماں وی سو یہ دل تے سنے دیا مولے دے پلو کو کھوکے کھوکے کر لے دے ہو رہا کو نو داہم دا کری سر او بلوم دا کری سر او شالے دے بلائے دے ٹوٹے ٹوٹے کے زنانا او پاک کلی کی اگر من نظر میں ملے روگی چھے دری روگی دی کسو روگی میں دری کہ دا مولا اللہ رو پاتے کرے نظر با اللہ ستا پرم روگی نسا چھے رو رہا سرم اگر خواست رہا جدا مولا غرو دے روگی میں دری نمانی دل لنے زیدی دین اگر نظر کرے تجشتا تو آجی تجھتے لنس خلان نوزر سارے ان دمور پدے بدل مور در کم دپلار پدے بدل پلار در کم دا اگر پلار با پتا با دمرا ننگ اولی کی لکا غچ مور بارے بارے دمرا خفانی شیستا و پریشان ہے اپا خادے با جو خادمہ لنے شی لکا پتا لگا غچ دمانے خفا کی یہ ذکر ازر پاس ساری ہون جی کرو مرگری پاس شو گانا پلار مور پاس شو دوستان پاس شو قلوان پاس شو لنوز خلن نام سے ساری ہون دن نوے کم پنکانو کی دوستان بدر کم ومن الناس من یقول آمنا باللہ فیداہو زیف اللہ درہم شورو شورو شورو واس بسان آجی کنا تکلیفون آبار آجی ولقد فتن الذين من قبلهم كيف خلقنا عاصد وائبا من ایمان نولے پا اللہ باہی وچکرات تکلیف رسول رسی پا دین دا اللہ کی ندیک کی دا تکلیف دا خلق دلا پشانت دا عذاب دا اللہ زما دا کار بانے جو اللہ خوخ نوے دا جکم عذاب دا ندیک کی نروس شفری دی دا کار خوخ نوے نروس شفری دی